Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Jeg har aldrig taget doping, men jeg har så heller aldrig dyrket sport. Så det passer meget godt sammen. Der er så rigtig mange andre, der har gjort begge dele, vil jeg sige. Og det her med at diskutere doping, og hvor slemt doping er, og hvem der må have været dopet, og hvornår, det er jo sådan en yndlingsbeskæftigelse for den danske befolkning, og for mange andre også. Og det er jo sådan noget, der kører igen og igen hver sommer, så er der Tour de France, og vi ved godt, ja, de skyder sig med det ene og det andet, og så videre, så videre. Det kan jo næsten ikke, ellers kan man jo ikke slæbe sig op af de der bjerge i den fart. Diskussionen om doping er jo altid negativ. Altså, det er jo snyd, og nu skal de fandme også blive rene, og det, altså, man har jo opbygget en forargelse over Armstrong og Ries og alle de andre. Nu kommer der så en filosof, en moralfilosof, intet mindre, og udgiver bogen Fri Doping i denne måned, som simpelthen handler om, at jamen, måske skulle vi se meget anderledes på den her dopingdiskussion, tage den op og i virkeligheden frigive mange af de her midler. Det synes jeg lyder meget interessant. Og det er jo så også en filosof, jeg kender lidt i forvejen. Jeg mødte ham blandt andet i en Deadline-udsendelse, hvor vi skulle diskutere, hvorvidt tætte slægtninge måtte have sex med hinanden. Og velkommen til dig, filosof Thomas Søbjerg Petersen. Du er professor i filosofi ved Roskilde Universitet. Ja, mange tak for invitationen, og ja, det er rigtigt. Og du er jo kendt for, at du vender mange ting på hovedet i forhold til, hvad de fleste sådan går og synes er moralsk forsvarligt. Og det gør du jo selvfølgelig på videnskabelig grund, altså med stringente etiske analyser. Og det er jo så også det, du gør med dopingdiskussionen. Men forklar mig lige først, hvordan en filosof kommer til at interessere sig for sådan noget meget, meget hverdagsagtigt, og nogen vil sige måske lidt underlødigt, som sport og doping. Jo, det er det af flere grunde. For det første synes jeg, der mangler en saglig debat om hvorvidt vi har de rigtige dopingregler. Altså når vi straffer folk, når vi systematisk fratager folk deres jobmuligheder, hvis vi opdager, at de har dopet sig, så må vi have nogle gode argumenter på banen. Og når jeg ligesom har set litteraturen, der har prøvet at argumentere for de dopingregler, vi har i dag, så er der simpelthen så mange fejl i det. Så det er, ja, man bliver helt ked af det, når man læser det. Og det er også underligt, at vi kan jo sagtens i Danmark have en debat om, hvorvidt cannabis eller has skal legaliseres, hvorvidt prostitution skal vedblive med at være legalt, hvorvidt aktiv dødshjælp skal være legalt eller ej. Men vi har slet ikke den her diskussion omkring doping. Det er som om, at mantraet, det er simpelthen bare, at doping, det er forkert. Punktum. Og som filosof, der er man selvfølgelig interesseret i, og finde ud af, hvorfor mener vi det? Er det bare et resultat af vanetænkning? Og derfor er min interesse det at prøve at forstå, hvad er argumenterne til fordel for den dopingpolitik, vi har i dag? Og så har jeg prøvet at undersøge dem. Ja, holder de overhovedet? Ja, lige netop. Men nu siger du filosof, og du sidder selvfølgelig og tænker en frygtelig masse, men du har jo også erfaring med både sport og personlig doping. Jamen, det er rigtigt. Jeg er født 300 meter fra AGF's tennisbaner, og hele sommerferien brugte jeg på at stå og slå op af muren fra jeg var 6 til jeg var 15 år og sov derover under bænken og så videre. Så jeg er vokset op med tennis og vild med tennis og spiller også på veteranlandsholdet i dag. Hvad er veteran? Det er så plus 50 i arbejdernes tennisklub. Og ja, så har jeg faktisk også været dopet. Ja, fortæl endelig om det. Jamen, det var i kvartfinalerne i de danske mesterskaber i starten af 80'erne, hvor min gode gamle klubkammerat Simon Bastiansen... Altså, du spillede dobbelt? Ja, jeg spillede. Det var en herredobbelt, hvor vi spillede mod den gamle legende Jørgen Ulrik og hans søn Stein Ulrik. Og der tænkte jeg, det kunne være interessant lige at ryge lidt has inden for at prøve at se, hvordan det virkede, om det gjorde mig lidt mere afslappet. Det kunne jo godt være, men nej. Tværtimod blev jeg overdreven fjollet mere, end jeg er i forvejen, og jeg afstandsbedømte bolden virkelig, virkelig dårligt, og spillede rigtig, rigtig skidt. Men jeg vidste faktisk på det tidspunkt ikke, at det var ulovligt. Jeg havde simpelthen ikke sat mig ind i de her dopingregler. Så jo, ligesom Bjarne Riis springer ud af skabet og indrømmer, at jeg har været dopet. Du var dopet. Jeg var simpelthen dopet. Men du tabte så? Nej, fordi Simon var i topform, ikke? Ah. så vi vandt vores herredobbel og gik videre. Det kan jeg jo takke Simon for. Jamen, lad os tage fat på det her med dopingdiskussionen. For som du siger, den er ensidigt fordømmende og negativ. Så prøv lige at fortælle, hvordan du ser på den. Jamen, vi har et utroligt tunnelsyn, desværre, i den her debat. Altså, du kan ikke udtale dig kritisk om gældende dopingregler, uden at det har meget store omkostninger for dig. Forestil jer, at Rolf Sørensen, han sagde, kæft, det er fedt at tage doping, ikke? Bjarne Riis har sagt noget lignende i Tyler Hamiltons bog, prøv at tage doping, ikke? Så skal du bare se, hvad der sker. Altså, hvis du udtaler de ting, enten at du er kritisk over for gældende dopingregler, eller at du ligefrem er positiv over for at anvende doping, jamen, så kan vi godt se, hvad der venter ude i horisonten. Så bliver du stigmatiseret, så kan du miste dit arbejde. Rolf Sørensen kunne formentlig ikke være tv-kommentator, hvis han sagde, prøv lige at høre her. Altså, gældende dopingregler er alt for rigide. Man kan sagtens tage de her ting, hvis der er en læge, der hjælper med at overvåge det, at man får den rette dosis og kvalitet. Så det har meget, meget store omkostninger. Og der er det så meget rart, at vi har nogle akademikere, der så at sige, eller for hvem det ikke vil have så store omkostninger. Altså det kan... Altså vi har en gang imellem set, at diskussionen er kommet op. Altså fordi for eksempel min kollega på Weekendavisen, Joachim Jacobsen, har jo for nogle år siden skrevet i forbindelse med Tour de France, jamen altså lad dem dog tage, hvad de vil have. Det er jo alligevel en umenneskelig konkurrence, den der. Altså, det er fuldstændig åndssvagt at sige, man må ikke. Det er kun fint og rent, hvis man gør det uden at dope sig. Altså, det er nogle, man forlanger jo noget helt sindssygt som tilskuer af de her mennesker. Det gør man. Jeg er jo sådan set også meget inspireret af Joachim Jacobsen i sin tid, da han skrev i Weekendavisen det her, lad den dog køre, Brian, ikke? Altså i forhold til Brian Mikkelsen, som var næstformand i den store antidopingorganisation, WADA, World Anti-Doping Agency. Som er dem, der stiller de regler op, vi i virkeligheden opererer efter i dag. Det er det. Altså det, jeg så har gjort, det er at prøve meget, meget systematisk at tage hver enkelt argument for gældende dopingpolitik. Det kan for eksempel være, at doping skal være strafbart, fordi det er sundhedsskadeligt. Eller doping skal være strafbart, fordi det er i modstrid med sportens ånd. Eller doping skal være strafbart, fordi det er unaturligt. Og så videre. Så jeg har skrevet et kapitel om hver af de her argumenter og prøvet at præcisere dem og prøvet at udfordre dem. Dem tager vi simpelthen en for en og prøver sådan en stringent etisk analyse. Men jeg tænker på først, altså det er noget med, at den der World Anti-Doping Agency, de har en liste med ting, som er forbudt. 300 forskellige stoffer, eller hvad det nu er. Ja. Ikke? Og metoder også, altså bloddoping og hvad man ellers kan finde på. Ja. Hvordan kommer et stof på den liste overhovedet? Hvordan vælger de det ud? Jamen, der er jo en bestyrelse, og man kan sige, at hvert år har de også i selve organisationen altså en diskussion af, hvad der skal være på listen, og hvad der ikke skal være på listen. Altså for eksempel i 2004 blev koffein taget af listen. Ikke? Altså det er klart, præstationsfremmende stof, men man mente simpelthen, at det var et stof, vi anvendte så meget i dagligdagen, at det synes ligesom urimeligt, at dømme en rytter, eller give en rytter, eller en sports, eller en atlet, hedder det jo, karantæne, hvis han havde drukket 3 cola og 2 kopper kaffe og en plade chokolade. Ikke? Altså det er et stof, der så at sige var så almindeligt, eller er så almindeligt i vores samfund, at man tog det af listen. Så hvert år er der lidt tilføjelser og ændringer. Men det vil sige, det forekommer mig en lille smule ligesom de psykiater, der sidder og aftaler, hvilke nogle diagnoser, der skal være i den internationale psykiatriske diagnosemanual. Ikke? Ja. For det er sådan noget, man snakker sig frem til, den her, kan vi ikke godt, synes I ikke, at den her skal have sin egen diagnose i år, sexafhængighed, eller hvad det nu kan være? Jo, det kan egentlig godt være, eller nogen bliver taget af, osv. Altså, det er nogle fornemmelser hos nogle mennesker, der afgør det der. Og jeg går ud fra, at det må også rykke så meget efterhånden, som at mange medicamenter måske bliver netop mere og mere almindelige. Altså alle mulige tager antiastmamidler, som så også kan øge iltoptagelse og sådan lidt. Jo. altså vil sige, de har jo sådan en code, hvormed de prøver at begrunde, hvorfor et medicament eller en metode er på den her forbudsliste, ikke? Og der er det selvfølgelig noget at gøre med sundhed. Altså, vi er jo alle sammen interesseret i, at vi skal være sunde, eller at det, vi spiser, eller injicerer, eller tager i pilleform, at det ikke er meget skadeligt. Så det er selvfølgelig et af deres kriterier. Et andet kriterie, det er, at det er præstationsfremmende. Der kan det så være lidt underligt med has, for eksempel, ikke? Det er normalt præstationsfremmende. Nej, det vil vi ikke sige, det er. Altså, måske, jeg ved det ikke. Måske nogle enkelte bueskytter kunne få noget ud af det ved at få pulsen ned. Men det, der er deres andet kriterium, det er, at hvis et stof eller en metode er i modstrid med sportens ånd, så skal det på den her liste. Men lad os tage det, fordi det er jo sådan set altså dit kapitel 2, du går ind i det. Og det er sådan det første store argument, du tager fat på. Og det, som egentlig er World Anti-Doping Agency's sådan primære argument. Det er snyd, det er imod sportens ånd. Hvad mener de med det? Ja. Altså, lad mig lige sige det der med snyd, fordi der er mange, der siger, jamen Thomas, fri doping, det er jo snyd. Så siger jeg også, det er snyd, ikke? Hvis det er nogle regler, vi demokratisk, sådan nogenlunde demokratisk har besluttet, og så vil vi sige, at du som en sportsperson, atlet, der har du givet dit stiltigende samtykke til de her regler, hvis du vil deltage. Så det er selvfølgelig moralsk problematisk at overskride de regler, når vi har dem. Det, der er hele min pointe med bogen, det er at sige, har vi de bedst mulige regler? Mm. Og det mener jeg ikke, vi har. Men forklar lige det her med sportens ånd, fordi jeg forstår ikke, som ikke sportsudøver, hvad er den egentlig? Altså. Jamen, det er da også noget, som en hver tænkende person bør stille sig selv. Altså, har du set sportens ånd? Ikke? Du ved, vi kan kigge alle mulige steder, ikke? Og det lyder meget, meget luftigt, ikke? Men en barmhjertig fortolkning af det, det er noget i retning af, jamen, det er nogle idealer, vi gerne vil have, at sporten skal leve op til. Og så har de så prøvet at præcisere, hvad de mener med sportens ånd. Og i det forsøg på at præcisere, hvad sportens ånd er, der har de så beskrevet 11 værdier. Excellent optræden, mod, dedikation, samarbejde, sundhed, og nu kan jeg ikke huske, hvad alle de andre er. Mm. Men det er jo klart, at hvis vi skal anvende de her værdier, som så åbenbart skulle repræsentere det, som sportens ånd skulle være, altså et ideal for sporten, så synes jeg, at vi løber ind i en dobbeltmoral, ikke? Fordi de her ting, jeg har nævnt, altså sundhed, excellent optræden, mod, samarbejde, dedikation, det passer så fint med at tage doping. Altså, nu tænker jeg også bare altså umiddelbart, altså sundhed for det meste er topidræt jo ikke decideret sundt. Altså kunne man sige, man kunne også sige excellent optræden, altså nu kom jeg den anden dag, fordi jeg var syg og lå i sengen og ikke kunne undgå det, til at se den her Champions League-finale, der var der meget optræden, der ikke var særlig excellent. Ja, altså. Så man kunne sige, at hvis vi skulle følge det her med sportens ånd, sjov og leg og mod, og så er der nogen, der spiller såkaldt alibi-fodbold, ikke? Du ved, der bare sørger for at komme af med bolden, ikke? Fordi de er bange for at lave noget, at lave en fejl. Ja, eller nogen, der sparker de andre ned. Det er jo også en handling, der vil så være i modstrid med sportens ånd. Men derfor skal den vel ikke være strafbar. Men det er jo det tankesæt, der styrer tænkningen omkring doping. Det er at sige, at den er modstrid med sportens ånd, så skal den altså være strafbar. Men de følger ikke selv det princip i andre situationer, som for eksempel i eksemplet med den fodboldkamp, du så, eller med dårlig optræden, alibi-fodbold, og så videre. Altså helt overordnet vil jeg også umiddelbart sige, jamen hvad er forskellen, hvis vi bare tager sportens ånd og så videre, så videre? Hvad er forskellen på, at man hele tiden udvikler nye teknologier, altså bedre cykler eller lettere sko eller altså nye metoder til træning eller hvad det nu kan være? Hvad er forskellen på det og så tage nogle stoffer, der er præstationsfremmende? Det er jo alt sammen, det skal fremme præstationen. Det er jo for helvede målet, går jeg ud fra. Jeg er enig, jeg synes, der er en underlig medicinsk forskrækkelse inden for sporten. I hvert fald, når det angår doping. Ellers er sportsfolk jo ikke medicinsk forskrækket, vel? Altså, det er jo, der er jo hver fodboldhold med respekt for sig selv, har en læge tilknyttet, en fysioterapeut, måske også en biolog, en diætist osv. Vi bruger masser af videnskabelig viden inden for sporten. Så der er sådan en mærkelig Jeg synes, det er en mærkelig uigennemtænkt holdning, når vi taler om doping. Altså, hvorfor ikke bruge medicamenter? Og jeg mener, det gør vi jo også i sportens verden. Altså, nu spiller jeg veterantennis, og hvis jeg er med til de nordiske mesterskaber i veterantennis, altså folk ligger jo badet i Voltaren og Ibuprofen for overhovedet at koste op dagen efter, ikke? Og panodilerne, de flyder rundt osv. Altså, det er simpelthen... Ikke? Og det skulle være sjovt at spille veterantennis, ikke? Men det er sindssygt hårdt, fordi kroppen er blevet så gammel og usmidig. Men du peger også på noget interessant, det der med, at sport jo også kan være skadeligt. Mm. Ikke? Altså, det var du inde på. I sig selv. Og jeg har været lidt inde at studere, hvor farlig sport egentlig kan være. Altså hvis vi tager amerikansk fodbold, der var døde 300 personer ikke, i 30 inden for de sidste 40-45 år. Ikke? Gentagende hovedtraumer det meste. Masser af folk, der har hjernerystelse. Ikke? Det er tusinder af folk. Og det giver for tidlig, eller det giver Alzheimer, demens osv., det accepterer vi. Selvfølgelig prøver vi at minimere de der skader, og det er meget, meget fint, men vi vil ikke minimere skaderne i sport til nul. Og hvad har vi så tilbage? Jeg kan give et eksempel, hvad der kunne være tilbage. Det kunne måske være brætspil. Lad os tage skak, spillet i helst ikke for længe, fordi hvis du spiller for meget skak, så er det også skadeligt, så kan det gå ud over din relation til venner og bekendte familie. Du bliver mildt autistisk. men det er heller ikke nok bare at sidde og spille skak i et almindeligt lokale, fordi hvis der er en, der råber skakmat til dig, ikke, og du rejser dig op og river dig selv i håret, ikke, og bliver ulykkelig, eller du selv råber skakmat og af kodhed vælter bagover og slår baghovedet. Så det eneste, vi skulle kunne acceptere, det er begrænset spil af skak i en gummicelle, hvor hvis du vælter, så slår du dig ikke. Så det er der jo ingen, der vil. Nej. Altså, vi vil jo... Der er en masse andre værdier, vi også mener er vigtige i sport. Spænding, drama, fysisk vild udfoldelse osv. Det er jo det. Altså, det er lidt som... Man kan sige, altså, det er jo moderne gladiatorkamp. Ikke? Vi vil gerne se det der ypperste. Altså, det er jo heller ikke... Tour de France, når de ikke tager doping og kører langsommere osv., det er jo ikke så meget ved. Simpelthen. Okay. Det ved jeg ikke lige, altså noget om, men vi kan se om, altså folk vil i hvert fald gerne se det, om de er dopet eller ej. Det synes ikke at have nogen effekt på, hvor mange publikummer der er til sport, om de er dopet eller ej. Men igen det der med, altså det der som filosof, jeg synes det er vigtigt, at vi kommer ind, det er at sige, doping, det kan være skadeligt, at der er nogen, der mener. Det betvivler jeg også. Jeg har gennemgået en masse litteratur, der faktisk viser, at afmålte former for doping, monitoreret af læger i de rette doser og i den rigtige kvalitet, de kan faktisk være restituerende og gode for atleterne. Men hvis vi accepterer, at... Lad os så bare sige, at det kunne være skadeligt, doping. Mm. Hvorfor så ikke acceptere det, hvis vi samtidig accepterer, at sport i sig selv kan være skadeligt? Eller at autonome mennesker har lov til at gøre ved deres kroppe, hvad de vil. Det er jo også et andet centralt argument, jeg synes, der er for at lempe meget kraftigt på reglerne. Nu kan vi måske komme ind på et tidspunkt, hvordan jeg mener, en ny dopingpolitik skal se ud. Men et helt centralt argument, det er jo det, du nævner der. Hvorfor må du og jeg, Lone, vi må sådan set gerne tage præstationsfremmende stoffer af den ene eller den anden art, og vi bliver ikke straffet derved. Men hvorfor må voksne atleter, nu taler vi om voksne atleter, der selvfølgelig skal være velinformeret om, hvad er det for nogle ting, de tager. De skal selvfølgelig også være ved deres fulde fem, og det skal foregå uden tvang. Hvorfor skal de voksne mennesker ikke have lov til at anvende den her form for medicin? Det synes jeg er et ret centralt argument. Og det er et argument, der så at sige, har både en forside og en bagside, forstået på den måde, at et argument for at lempe på dopingreglerne, det er, at voksne atleter, der er velinformeret, de skal have lov til at tage de her ting. Og så på den anden side af argumentet, der er der dem, der så siger, jamen en legalisering, det vil betyde, at atleter vil blive presset til at tage de her stoffer, fordi der vil være en form for tvang, indirekte tvang, en form for gruppepres, der vil gøre, at du bliver nødt til at tage doping, hvis du vil være med i eliten. Så det er et meget centralt argument, men det er meget skægt, ikke, at det både kan fungere som et argument for at lempe reglerne, men også som et argument for at bevare reglerne, som de er. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og filosof Thomas Søbirk Pedersen, professor i etik ved Roskilde Universitet. Men betyder det så, Thomas, at din foreslåede dopingpolitik, den er sådan en total åbning? Altså lad dog voksne mennesker gøre, hvad de vil, eventuelt i samarbejde med en læge, så de er sikre på, at det bliver bedst muligt, men hvad de vil? Nej, det er det ikke. Det lyder måske lidt frisk fyrsagtigt, når bogen hedder Fri Doping. Men undertitlen er også et forsvar for en ny dopingpolitik, så det er ikke bare laissez-faire, at folk skal have lov at tage, hvad de vil. Mit forslag det er, at atleter over 18 år skal have lov til at tage en lang række stoffer, som for eksempel anaboliske steroider, som kan øge muskelstyrke og muskelmasse. Altså det er testosteron, væksthormon, ja. Hvad man kan finde på. Ja. Det mener jeg skal være legalt. Jeg mener også, at EPO skal være legalt. Altså det er et hormon, der kan øge antallet af røde blodlegemer, der gør, at du bliver mere udholdende. Men lad mig med det samme sige, at det skal ikke være noget, du skal kunne købe på tankstationen. Så du skal forbi din egen læge, og lægen skal informere dig om, hvad du kan forvente af de her medicamenter. Og så tredje, sidst, men også vigtigst, det er, at der skal være nogle sikkerhedsværdier. Så det skal ikke bare være sådan, at lægen kan lange lige så meget EPO eller testosteron over disken, som klienten eller patienten, eller hvad man nu vælger at kalde atleten her, ønsker. Og det synes jeg er en meget, meget spændende tankegang, som blandt andet den internationale cykelunion og det internationale skiforbund har accepteret. Det er at sige, at hvis folk har for eksempel en hæmatokritværdi, ikke? Hæmatokritværdien, det er et mål for, hvor stor en del af dit blod, der bliver udgjort af røde blodlegemer. Ja. Det var der, Bjørn Ries, han blev kaldt Mr. 60%. Ja. I gamle dage. Det var rigtigt. En ret høj hæmatokrit. Det var faktisk sådan, at blodet næsten stod stille, ikke? Jo, og det er selvfølgelig farligt. Mm, ja. Altså, de undersøgelser, jeg har set, hvis du har en hæmatokritværdi over 50%, altså de røde blodlegemer udgør over halvdelen af din blodvolumen, så er du i en høj risiko for at få blodpropper. Og det er selvfølgelig virkelig, virkelig farligt. Men hvis du ligger på 50 eller under, så er der sådan set ikke nogen problemer med det. Og det accepterer vi. Men den internationale cykelunion og skiunion, ikke, de har så sat den her grænse på 50%. Så hvis du overskrider den, så vi skal stadigvæk teste atleter, men ikke for at straffe dem, men for at give dem karantæne i kort tid, så kan du ikke konkurrere, når din hæmatokritværdi er så høj. Så vi behandler dem som om, at de er syge, og det er for farligt at konkurrere. Det er simpelthen, man siger til dem, ja, altså du må sådan set, du må pumpe dig med, hvad du vil, men hvis du kommer herop over, så er det farligt for dig selv, og så vil vi tage dig ud af konkurrencen. Ja, og det vil jo være noget, der virkelig kan motivere sportsfolk, ikke? Fordi hvis der er noget, sportsfolk er sat i verden for, eller atleter, så er det at konkurrere eller gøre det, de synes er vigtigt og interessant. Det kan også være folk nede i fitnesscentrene, ikke? Men altså, der vil den sædvanlige antidopingholdning jo være, at jamen, hvis doping bliver legaliseret, så er det sådan, at så bliver det sådan et hvad skal man sige, kapløb på at pumpe sig med alt muligt mærkeligt. Og dem, der egentlig gerne ville undgå doping, de kan så ikke, altså, de bliver presset til det. De bliver nødt til det, fordi det er det kapløb. Altså, nu skal vi alle sammen tage anabolisk ud, for ellers kan vi bare ikke være med. Er det så rimeligt? Det er klart, at hvis doping foregår som direkte tvang, altså hvis der er nogen, der tager mig mod min vilje og propper nogle piller i mig eller injicerer mig. Som man gjorde ved alle de østeuropæiske gymnastikpiger. Det er selvfølgelig og så videre. Dybt moralsk uforsvarligt, og det skal vi selvfølgelig til livs. Og det vil i hvert fald ofte foregå i totalitære stater. Det er bare en eskalation, ikke? Altså, at du bliver nødt til, hvis du vil være med i en konkurrence, lad os sige, det er cykling, det kunne være svømning, det kunne være hvad som helst, ja. Så bliver du simpelthen nødt til at give dig ind i det her dopinglandskab, fordi at nu er det jo givet fri, og det vil sige, vil du være med, så bliver du nødt til det. Færdig. Ja, nu vil jeg så sige, nu er jeg selv tidligere eliteatlet, ikke? Og at deltage i elitesport, der er der altså nogle ting, du bliver nødt til. Og du bliver presset til noget. Og jeg snakkede med en maratonløber ved en konference, som fortalte mig, at hun var så træt af, at nu skulle hun til at træne 2 gange om ugen, for at hovedet at følge med. Jamen, sådan er det. Altså bare, det er simpelthen krævende. Der er et utroligt pres, og det skal du lære at leve med, og det skal du lære, at du synes er sjovt. Og jeg vil så sige det her med autonomi. Altså, sportsfolk, lad os nu tage Bjarne Riis og Rolf Sørensen. Der er ingen, der skal bilde mig ind, at der er nogen, der har tvunget dopingstoffer i dem. Ja. Der er ingen, der skal bilde mig ind, at der er nogen, der har truet dem og har sagt, at du bliver fyret, eller vi ødelægger dit hjem, hvis du ikke doper dig. Men folk har selvfølgelig sagt, hvis du ikke præsterer, og sådan er elitesport, det bliver vi simpelthen nødt til at anerkende, ellers så giver det slet ikke mening at tale om elitesport. Det er, at du skal præstere, og hvis du ikke gør det, jamen, så må du hjem og forbedre dig, eller blive væk. Så jeg synes, at det vi skal se på, det er, om det er en moralsk, problematisk form for pres. Og det mener jeg sådan set ikke, det er, hvis det er en mulighed. Men det er klart, hvis en træner siger, hvis du ikke doper dig, så bliver du smidt af holdet, så er det moralsk problematisk. Hvorfor er det så mere moralsk problematisk, end hvis han siger, hvis du ikke køber en ny cykel, eller hvis du nægter at tage denne her hjelm på, eller hvad det nu kan være, et eller andet, så kan du altså ikke være med? Nej, men det er et rigtig godt spørgsmål. For det er klart, at du vil altid blive udsat for et pres. Altså, hvis du ikke præsterer, så kommer du ikke med til OL. Og det synes jeg ikke, der er noget galt i, men jeg vil også godt sige, at jeg synes ikke, det er moralsk problematisk, at en træner foreslår doping. Men altså, det er noget andet ligesom at presse folk, og det har egentlig noget at gøre med generelt, altså sportspsykologi, at det fungerer simpelthen kontraproduktivt, hvis det er, at du presser folk til noget, de ikke vil. Så præsterer de fleste dårligt, det er simpelthen, det er på side 1, ikke, i sportspsykologien. Så det er ud fra sådan nogle mere pragmatiske hensyn, jeg mener ikke, at det er særlig effektivt at sige, at du, hvis du ikke tager doping, så. Men man kan sige, hvis du ikke bliver bedre, eller hvis du ikke vil følge det her schema, så må du få en anden træner. Ikke? Mm. Hvis du ikke vil følge den her diæt, så synes jeg, du skal kigge dig om efter en anden idrætsgren. Ikke? Ja. Altså, er der flere argumenter derude, som du sådan direkte tager fat i og analyserer og kasserer? Ja, der er en række argumenter, jeg tager fat i. Og kan se altså ud over skadesargumentet, argumentet om sportens ånd, og det vi lige har talt om nu med tvang. Vi har også talt lidt om unaturlighed, ikke? Altså der er mange, der siger, jamen, at anvende medicin i sport, det er unaturligt. Men når man bare tænker sig om i 2 sekunder der, ikke, så må vi spørge os selv, hvad vil det egentlig sige, at noget er unaturligt? Og nu skal jeg ikke trætte lytterne med en lang remse om, hvilke forskellige specifikationer, der er begrebet unaturligt, men det er selvfølgelig et eller andet form for... Altså, man kunne jo bare spørge sig selv, er der noget som helst i vores liv tilbage, der er naturligt? Nej, det er også en af pointerne i bogen, ikke? Det er at sige, hvis vi med det naturlige mener det, der ikke er berørt af menneskehånd, altså vi har naturen på den ene side og kulturen på den anden side, og vi samtidig mener, at det er unaturligt, altså det kulturelle, det er umoralsk, så får vi godt nok travlt med at forbyde en lang række ting. Tag moderne cykling, ikke? Altså, de kører rundt på cykler, der koster 1 million kroner med pladehjul og fantomdragt og kemisk gel til bagenden osv. Det virker ikke specielt naturligt, vel? Men man kan også vente den om, som du siger, og så pege på, okay, der er ikke noget naturligt tilbage. Eller også er det sådan, at det er meget naturligt for mennesket at anvende teknologi til at prøve at opnå sin mål. Altså, vi er jo et væsen eller et dyr, ikke, der anvender alle de her medicamenter og teknologiske fremskridt til at prøve at overleve, til at prøve at opnå vores mål. Så jeg synes, det er meget, meget naturligt at altså, anvende medicin i sport. Altså, man, for mange årtier siden, der begyndte man jo at tale om man the toolmaker. Altså, mennesket, som bruger redskaber, og det var sådan det helt specielt og særligt menneskeligt i forhold til alle andre dyr dengang, ikke? At vi bruger redskaber. Og det er jo lige præcis det, vi gør, og dem udvikler vi hele tiden. Man kan sige, det er så, ja, det er en del af vores evolution af i virkeligheden, at vi opfinder blandt andet teknologi. Netop, ja. Det er jeg meget enig i den tankegang. Hvad man kunne spørge så, altså nu det her, det er jo så konkurrencer. vi snakker om. Ikke? Og man må gå ud fra, at der vil være specialiserede læger, der deltager i sådan, altså, på de store hold forskellige steder og i det hele taget. Altså i elite idræt, der vil der være nogle læger, der er specialiseret i det her og kan hjælpe, om man så må sige, med at optimere brugen af det. Vil du så også synes, at sådan noget med kampagner i forhold til at gå ud på fitnesscentrene og teste folk for de her mærkelige cocktails af ting og sager, de tager, at det skal så også stoppe, fordi det har de da også bare lov til. Selvfølgelig har de det. Nej, altså, jeg gør også en del ud af, at selvom jeg er modstander af gældende dopingpolitik, så mener jeg ikke, at antidopingorganisationerne skal smides ud af arenaen. Altså, fordi der er et vigtigt arbejde med hensyn til at oplyse om, hvad de her medicamenter kan. Og som jeg sagde før, som den internationale cykelunion også gør, så skal vi have nogle sikkerhedsværdier. Men hele dopingpolitikken skal være anrettet på at hjælpe folk på en måde, så de ikke skader sig selv. Så derfor skal de selvfølgelig informere, også teste for at se, om hvor grænserne ligger, og så kan vi give en lille karantæne. Men burde mener man i virkeligheden på fitnesscentrene burde have en lille konsulent, der sidder? Fordi man kan jo se, specielt de her unge mænd, ikke? Altså nogle af dem, de sprøjter sig med ting og sager. Og det er noget, de finder på nettet, eller de køber det et eller andet mystisk sted. De ved ikke nødvendigvis, hvad der er i. Altså er det, hvor meget testosteron er der i her? Hvad, er der noget væksthormon? Hvad, og mange af dem, altså vi har jo masser af eksempler på, folk er døde af hjertestop på grund af, hjertemuskulaturen har lidt under den her behandling, ikke? Hvor man har taget blandt andet testosteron. Det var endda en læge i 80'erne, en norsk læge, der var bodybuilder herhjemme, som faktisk døde af det. Han havde så også hjulpet en del af sine kammerater med at, skaffe dem anabole steroider. De døde så også sådan inden 40-årsalderen af hjertestop. Man har set svære nyreskader osv. osv. Burde man i virkeligheden bare have en konsulent hen i centrene, hvor de kan komme og spørge, hvad skal vi tage for at gøre det mest effektivt her? Jeg vil sige, at der kan være nogle meget, meget store fordele rent sundhedsmæssigt ved at afkriminalisere det her. For det første ved vi, at atleter og folk i fitnesscentre, de vil tage de her ting. Hvorfor vil de det? Det er fordi, de er sindssygt ambitiøse, enten på deres kropsvegne eller i forhold til sportens verden. Og det andet, der gør, at de vil blive ved med at tage de her medicamenter, det er, at ganske få bliver testet. Og rigtig mange anvender dem jo, fordi nogle af de bøger, jeg har læst, ikke, det viser jo, at det er kun folk, der er dumme, der bliver testet positiv til konkurrencer. Men okay, lad os vende tilbage til bodybuilderne i fitnesscentret. Der er der en række fordele ved at afkriminalisere dopingpræparaterne. Det ene, det er, at hvis de vil tage det, så kan de nu få nogle præparater eller medicamenter, hvor de ved, hvad kvaliteten er, og de får den i den rette dosis, og de kan få oplysninger omkring det, og de kan blive monitoreret løbende af lægerne. Den anden fordel, det er, at handlen med doping, den finansierer hele den kriminelle underverden. Ja. Rigtig, rigtig meget. Jeg har hørt tal, der viser, at det er op i nærheden af markedet for euforiserende stoffer. Så vi taler om milliarder, milliarder pænt stort. Af dollars. For det tredje, ved at legalisere det, kan vi forhindre, at sportsfolk kommer i kontakt med kriminelle miljøer, som kan lede til dårlige bekendtskaber. Ikke? Og for det fjerde, så kan vi undgå at bruge penge på at teste atleterne for eksempel EPO, men vi kan nøjes med at teste for deres hematokritværdi. Det er meget, meget billigt. I stedet for at teste for EPO, det er meget, meget dyrt. Og så kan vi simpelthen komme væk fra at straffe både sportsfolk, men også folk i fitnesscenter. Fordi hvis vi straffer dem og smider dem ud, hvor tror jeg så, de går hen? Så går de hen et sted, hvor de kan få lov at lave det her. Mm. Og i England, for eksempel, der har man oprettet fikserum, ligesom vi har her i København og Odense og Aarhus osv. Til bodybuildere? Man har oprettet det til at starte med til folk, der injicerer heroin og morfin. Men man fandt ud af, at 80% af dem, der kom i England på en lille klinik, de var bodybuildere. Og det har man så åbnet op for, og man har lavet en hotline i England, hvilket vi ikke har gjort her i Danmark. Det mener jeg er lidt af en skandale, ikke? Hvor man kan ringe ind og sige, jeg har købt de her ting. Hvad skal jeg gøre? Så kan man jo bare sige, man kan jo godt starte med at sige, jeg synes ikke, du skal tage det. Det er simpelthen noget lort. Nu skal du høre her, hvad det kan give af gener for dig. Men hvis du vil tage det, så skal du gøre sådan og sådan. Så jeg mener, at det er en måde, ved at legalisere det i selvfølgelig nogle regulerede former, ikke, hvor det er læger og så videre, sikkerhedsværdier, så mener jeg, at vi kan hjælpe en lang række af de her unge mennesker. Altså lad os så tale om det her med, nu siger du før, at man kan jo sagtens snakke om legalisering af cannabis eller af stoffer i det hele taget, og det er på politisk niveau noget, man diskuterer frem og tilbage, og det kommer hele tiden op. Jamen, skulle vi ikke bare legalisere det her, for det er der jo masser af gode argumenter for. Men hvorfor er det så, at sporten er sådan et område, hvor det er helt umuligt at tale om? Altså den der exceptionalisme, den er mærkelig. Ja. Det må du have tænkt over. Ja, meget. Altså, der er en eller anden underlig drøm om en ren sport. Og jeg ved ikke, hvad det er, man har, hvad det er for et billede, man har i hovedet, når man tænker på, at sporten skal være ren. Er det sådan, skal man se en masse unge, veltrænede mennesker, der går og smiler, og som bare spiser helt almindeligt? Og sådan, det er sådan lidt Leni Riefenstahl. Ja, det er sådan nogle propagandistiske billeder, man får øje på. Det er meget, meget langt fra virkeligheden, den her drøm. Og det er netop bare en drøm. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvor den kommer fra andet end det, jeg har prøvet der. Jeg vil jo rigtig gerne prøve at forstå de folk, der er fortaler for gældende dopingpolitik. Det er simpelthen at se på deres argumenter, at det er skadeligt, og så videre, at det er mod sportens ånd, at det er unaturligt, og så videre. Altså, at det ikke muliggør en retfærdig kappestrid, at det vil skabe en ulighed mellem atleterne. Hvorfor en ulighed? Altså, alle kan jo tage det. Altså, det er jo ikke mere ulige, end at jamen, hvis nogen opfinder en ny dims eller en ny træningsmetode, som de bruger på deres hold, lad os sige det, ja, og som ingen andre har adgang til, fordi de ikke ved noget om den endnu, altså, det er jo også ulighed. Ja. Altså, et af argumenterne i forbindelse med ulighed eller retfærdighed, som der også nogen, der nævner, det kunne være, at hvis vi legaliserer doping, så ville det kun være de rige, der har råd til doping, ikke? Men der vil jeg bare sige, hvis det er ulighed, vi er bekymret om, så har vi rigeligt af det i forvejen i sportens verden. Altså, hvem har råd til en cykel til 1 million kroner? Jeg ved ikke, jeg hørte lige her, at du havde købt en ny brugt cykel, ikke? Altså, 1400. Ja, 1400 kroner, ja, ikke? Så vi har den her ulighed, og den vil blive ved med at være der. Så kan man sige, jamen, der vil så komme endnu mere ulighed, hvis vi frigav det her. Og sige, nej, det er jeg ikke sikker på. Der argumenterer jeg for, at jeg kan give et eksempel, ikke? Hvor jeg mener, at en legalisering af doping faktisk kan øge ligheden mellem atleter. Tag situationen, som den er i dag. Der er nogle atleter, der har høj hæmatokritværdi af genetiske årsager. Man har fundet mange sjove eksempler på, der var en finsk langrensløber i 60'erne, der vandt et hav af medaljer, ikke? Eero Mantyjärnen, tror jeg, han hedder, ikke? Og man kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor han kørte så hurtigt, eller hvad det hedder, når man løber på ski, ikke? Eller løb så hurtigt. Ja. Og det viser, at han havde en genetisk mutation. Så han havde simpelthen en højere hæmatokritværdi end den gennemsnitlige atlet. Så det er status quo. Så der er nogen, der bare har en høj hæmatokritværdi. Hvorfor dog ikke? Her kan vi øge ligheden mellem atleter ved at sige, dem, der ikke er så genetisk heldige, dem, der ikke har vundet i det genetiske lotteri. Mm. Lad dog dem komme op på siden af dem, der har vundet i det genetiske lotteri. Altså man kan jo sige, altså alt sport baserer sig jo på, eller al konkurrence baserer sig på, hvad folk har med i den genetiske madpakke. Jamen altså, fuldstændig. Hvad skal man sige? Og snakke om en retfærdig kappestrid er for mig at se et skud i tågen, ikke? Fordi du er slet ikke selv ansvarlig over for din genetik. Og din genetik kan betyde, at du er fysisk sindssygt stærk, men også måske mentalt, hele din arbejdsmoral og din indstilling til livet kan ligge i generne. Der er selvfølgelig også det sociale lotteri. Der skal du også være heldig. Mm. Det er ikke nok, at du har gode gener for at blive en dygtig atlet. Du skal være født det rigtige sted. Lige netop. Du skal have remedierne til rådighed. Du skal have træningshallen, eller hvad det nu er, cykelbanen, eller fodboldbanen, og skoene og boldene, og alle de der trænere, idrætsmediciner og så videre. Det hele skal ligesom være legnet op. Der er undersøgelser, der viser, at det koster ca. $40 millioner, at skabe en OL-guldmedalje. Ikke? Men er det i virkeligheden en undren, som du siger, netop man tager sporten og gør det til sådan, i hvert fald i sin fantasi, til sådan et sted, hvor jamen her kan vi komme ud over alle de ting, som vi ikke bryder os om i samfundet i øvrigt, altså ulighed og usundhed og dit og dat. Altså lader vi som om, det udspiller sig her i sporten, alt det gode. Ja, det tror jeg ikke, jeg har tænkt på den måde. Altså, jeg er meget positiv. Altså, jeg er vild med sport, især tennis. Ikke? Jeg synes, at sport kan utrolig mange ting. Altså, det er jo et internationalt sprog, ligesom musik. Ikke? Altså, du kan spille fodbold, basketball, tennis med folk, du stort set ikke kan tale med, og på den måde kan vi skabe netværk og ping-pong-diplomati ikke, i sin tid mellem Kina og USA. Altså, sport kan virkelig mange ting for at nedbryde barrierer mellem mennesker. Der er en masse positive ting. Men jeg synes igen, det er en drøm, det der med at tro på den rene sport. Det er simpelthen urealistisk at tro, at atleter ikke vil anvende de her medicamenter. Også fordi, at du kan anvende dem på en måde, hvor de kan blive opdaget. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og filosof Thomas Søbirk Pedersen, professor i etik ved Roskilde Universitet. Jeg synes også en interessant iagttagelse af det her med, at hvor diskussionen står stille i forhold til sport og doping med, hvad skal man sige, forbedring af naturlige egenskaber med medicamenter, så er det jo en diskussion, der har flyttet sig meget i forhold til mange andre ting. Altså hvor vi, hvis man går, lad os sige, 20-25 år tilbage, der ville de fleste moralfilosofer og tænkere i øvrigt sige, at det var da fuldstændig horribelt at tænke sig, at man skulle bruge medicamenter, altså medicin, til at behandle andet end sygdom. At man ikke sådan, det ville være moralsk uforsvarligt at gå hen og bare bruge det til at forbedre vores, hvad skal man sige, naturlige egenskaber, ikke gøre os klogere eller mere koncentreret, eller hvad det nu kan være. Nu, altså inden for de seneste 10 år, har det jo grebet meget om sig med, at ikke bare gør man det, altså lad os se på amerikanske universitetscampuses, jamen der er en rigtig, rigtig stor del af de studerende, der tager mental doping, altså midler, der kan få dem til at koncentrere sig bedre i længere tid, når de skal til eksamen, de skal lave opgaver osv. osv. Og det er sådan noget, man efterhånden også ser en del filosofer forsvare, at jamen, det er da fint. Altså, det er jo det, hele menneskets udvikling går ud på, at vi hele tiden vil forbedre os. Og det er da glimrende, bare man eventuelt sørger for at gøre det netop tilgængeligt for alle, så det ikke skaber ulighed osv. osv. osv. Altså, så her kører diskussionen jo derud af, og vi er ved at ændre vores mindset meget kraftigt. Men sporten står stille. Ja, det er rigtigt, at hele diskussionen om menneskelige forbedringer, altså hvor vi siger, okay, vi vil bruge alt lige fra psykologi ikke, til medicin, til at forbedre menneskers liv. Og ikke kun, når de er syge. Det er klart, det er jo meget, meget vigtigt. Ikke? Hvorfor? Fordi det kan forbedre vores livskvalitet. Når en person er syg, så ved vi godt, som min far sagde i gamle dage, ikke? Altså, hvis du er syg, så er der kun én ting i vejen. Ikke? Når du er rask, er der tusind ting i vejen. Selvfølgelig ironisk ment, ikke? Men når vi er syge, så vil vi gerne være rask, fordi det giver os et bedre liv at være rask. Men okay, hvad nu hvis vi kan løfte os fra at være raske til at få et bedre liv? Hele den bølge, der var med positiv psykologi, ikke? Den går jo ud på at sige, præcis. Prøv her, du er ikke diagnostiseret, du er ikke klinisk syg eller har store psykologiske problemer. Du vil bare gerne være gladere, mere social, mere empatisk. Eller lige netop, så du skriver, hvad kan vi kalde det, taknemmelighedsdagbog, eller du siger tak lidt oftere til folk, og du påskynder de ting, andre folk gør, og så videre. Du lytter måske lidt mere. Så du simpelthen løfter dit eget lykkeniveau. Ja, og hvorfor ikke bruge medicin til det? Jeg tror, det bliver det helt store paradigme i det 21. århundrede, og du har ret i, der er mange filosofer og folk inden for jura og for political science, altså statskundskab og så videre, der siger, jamen det her, hvorfor skal vi ikke prøve at løfte vores livskvalitet, hvis det er det, vi kan. Mm. Jeg vil så sige, i forbindelse med det, man kan kalde altså study drugs eller mental doping, hvilket man måske også kan bruge i sport, det er så lidt en anden diskussion, ikke? Der er der i hvert fald to ting, der er sindssygt vigtige, og det er det egentlig effektivt? Det er klart, hvis du tager præparater, kognitionsfremmende præparater, som Ritalin eller Adderall i USA, og giver dem til folk, der har ADHD, så tyder meget på, at du kan se en øget evne til at koncentrere dig og være opmærksom osv. Men der er ikke særlig mange data, der viser, at raske eller folk, der ikke er diagnostiseret med ADHD, at de får den her ekstra gavn. Så det er selvfølgelig en vigtig ting. Er det overhovedet effektivt? Og så skal vi selvfølgelig også finde ud af, i hvilken forstand det kan være skadeligt eller ej. Der kunne jeg godt lige tænke mig at lægge en krølle på det her skadesargument, som vi også har talt om i forbindelse med doping. Og det er et af de videnskabelige spørgsmål. Hvor skadeligt er doping? Hvor skadeligt er study drugs? Det andet, mindst lige så vigtige spørgsmål, det er det filosofiske spørgsmål, eller det moralfilosofiske spørgsmål, det er, hvor meget skade skal vi tillade? Ja. Fordi, som vi talte om før, vi vil jo ikke have en sport, hvor der slet ikke er tale om muligheden for at blive skadet. Ellers så havner vi i gummisalmende skak. Ja. Så hvor meget skade vil vi tillade? Der skal selvfølgelig også være hvordan vil man gavn ved så, hvordan det. Vil man svare på det filosofisk? Altså, vil det ikke altid være en eller anden arbitrær vurdering, jeg synes, at så og så meget? Nej, det mener jeg ikke. Jamen, så må du folde det ud. Ja, altså for det første kan vi prøve at afklare, hvad vil det egentlig sige at skade en person? Taler vi egentlig overhovedet om det samme? Og en definition, det lyder noget i retning af, at du skader en person, hvis du stiller vedkommende dårligere med hensyn til livskvalitet. Og så kan vi så gå ind i en meget dyb filosofisk diskussion, fordi hvad er livskvalitet så? Men det er jo så, det er jo så vedkommendes livskvalitet går jeg ud fra, så det må man jo spørge vedkommende selv. Ja, altså det ville være en subjektiv teori om livskvalitet, ikke? Ja. Altså hvor man spørger ind til folk, hvordan synes du egentlig, det går. Ikke? Og, men der ved vi også godt, at der kan være nogle fejlrapporteringer og så videre, ikke? Men som udgangspunkt vil vi sige, at den største autoritet med hensyn til at vide, om du har det godt eller ej, det må da være dig selv. Men, men den anden vinkel, altså ud over begreb, så er klar, hvad pokker mener vi egentlig med skade, så skal vi så også finde ud af, i hvilket omfang vil vi tillade skade. Ja. Og der vil vi så typisk sige, måske sådan lidt cost-benefit-agtigt, ikke? At hvis et medicament er mere gavnligt, end det er skadeligt, så vil vi anvende det. Altså samlet set. Og hvad kan vi så gøre? Vi kan prøve at se på den verden, vi har. Hvor accepterer vi skade, og hvor accepterer vi overhovedet ingen skade? Og som du sagde før, når vi kigger os rundt, så accepterer vi jo skade. Vi accepterer skade i trafikken. Vi accepterer skade, når vi bygger Øresundsbroen. Der ved vi, der vil dø. Nogle arbejdere. Nogle arbejdere, ikke? Så det, vi kan gøre, det er at sige, at der er en dobbeltmoral involveret. Hvis vi accepterer skade i sport, kvagsporten, altså fordi sport kan være farligt. Formel 1, boksning, sejlsport, ridning osv. Du dør 100 om året på verdensplan. Kan vi så ikke også acceptere doping, som kan være skadeligt? Selvom min pointe egentlig vil være, at hvis vi legaliserer det, så vil vi faktisk få mindre skade. Og doping kan også anvendes på en måde, hvor det kan hjælpe folk til at restituere hurtigere, således at de ikke, at deres immunsystem ikke er udsat, så der ikke er det her åbne vindue efter ekstrem sportudfoldelse, ikke? Hvor man hurtigt kan få blodprocenten op, så vi kan restituere hurtigere. Så der er også været eksempler på, hvor brug af doping faktisk kan forbedre vores helbred. Men altså, er der overhovedet nogen i de her organisationer rundt omkring, altså World Anti-Doping Agency eller andre steder, som har tænkt på, måske vi skulle spørge nogle filosofer, eller er der nogle filosofer, der trænger sig på og siger, hallo, altså kunne vi ikke få en diskussion i gang, som var lidt stringent og ikke bare sådan bygget på jeres mærkelige fornemmelser? Jeg har været en lille smule i kontakt med Anti-Doping Danmark. Hvis direktør Michael Ask, som jeg har snakket lidt med omkring den her bog, og han er sådan set meget villig til at diskutere de her ting. Og han mener heller ikke, at vi har den bedst mulige dopingpolitik af alle. Det kan han selv komme ind her og fortælle om. Det vil jeg ikke stå her og citere, hvad vi har talt om. Nej. Mette Hartlev, professor i sundhedsjura ved KU, som er formand i bestyrelsen for Antidoping Danmark, har jeg også talt med om de her ting, og hun mener også, at der er rum for forbedring. Så jeg synes egentlig, når jeg taler med antidopingfolkene, så er de sådan set meget villige til en diskussion. Men det er jo også, jeg kan godt forstå dem, for det er også noget med, hvorfor tager folk doping? Det kunne også være moralske overvejelser. Der er kraftedeme ikke nogen, der skal bestemme, hvad jeg skal putte i min krop. Mm. Jeg skader ikke mig selv. Jeg ved det. Jeg har styr på, hvad der er, der foregår. Og så videre. Så det kan også være en interesse i at prøve at forstå dem, der doper sig. Jeg vil så sige, rigtig mange sådan journalister, jeg taler med, i hvert fald nogen, er meget sådan skeptiske. Også nogle politikere, eller hvis jeg får hadmails eller sådan noget, ikke, med du en idiot, eller, og sådan noget, ikke, filosoftosser og sådan noget. Ikke? Så der, jeg mærker meget, meget stor modstand mod egentlig bare at diskutere det her. Det kan jeg også mærke i min omgangskreds. Altså, ikke blandt mine filosofkolleger, fordi vi elsker at diskutere sådan nogle ting. Det er det, vi lever af. Det er det, vi lever af, udfordrer og vanetænkning. Ikke? Gør vi det godt nok, ikke? Og vi prøver at forstå den moral, vi har i samfundet på en lang række områder. Ikke? Ja. Som produceren siger i mit øre, det der med doping og den diskussion, at det eneste, du kan blive mere upopulær på, er muligvis at sige, at du får atomkraft. Okay, det er faktisk også. Jeg synes også, det er en skide god idé, rent faktisk. Især med de nye reaktorer. Men ja, altså, det må være en anden udsendelse. Ja. Men jeg synes, det er interessant, at altså, nu sidder du jo også i etisk råd. Og her til sidst kunne man jo godt stille det her spørgsmål. Altså, når vi snakker normalt etik og moral, så har de fleste en fornemmelse af, at det er jo sådan noget, men jamen, det er nogle fornemmelser, man har, fordi man ved, hvad rigtigt og forkert er, man har nogle værdier, man baserer sig på og sådan noget. Men langt de færreste laver jo nogensinde altså stringente moralske eller etiske analyser af, altså hvis jeg har disse værdier, hvad er det så, jeg rent faktisk mener, skal være tilladt og ikke tilladt? Altså det er netop sådan noget, følen sig frem fra sag til sag. Jo. Og det er det jo også ofte i etisk råd, hos mange, der sidder der. Altså, har vi ikke en... altså, jeg mener det, vi har en eller anden mangel på erkendelse af, at jamen, de her ting, de bliver nødt til at være altså, stringent tænkt igennem for at hænge sammen. Jeg er meget enig. Altså, det er klart, at følelserne... Vi har jo... Det er ikke sådan, at man siger, nå, kan jeg vide, hvad folk mener om aktiv dødshjælp og sådan noget. Der kan vi ikke rigtig finde nogle holdninger. Altså, vi har jo masser af etiske svar, umiddelbare ytringer, ventileringer og synspunkter. Så det er ikke ligesom det, vi mangler. Og jeg synes også, altså jeg anerkender det fuldt ud, at det er faktisk der, etikken starter. Mm. Altså vi har en masse holdninger, og det er jo så også min empiri, det er at gå ud og sige, hvad er de forskellige argumenter for gældende dopingpolitik. Så det er selvfølgelig udgangspunktet. Det er vores følelser. Det er det, der sætter det hele i gang, at vi... Ja, det er ikke fordi, man ikke må have følelser. Altså det har man, ellers kan man ikke foretage sig nogen beslutninger. Men jeg tror, det du fisker efter, ikke, det er så... Er der ikke mere end det? Skal vi ikke også koble hovedet på de her følelser? Jo. Og der vil jeg sige, ja, det skal vi jo i høj grad. Og en måde, vi kan gøre det på, det er ved at se på, om de argumenter, de begrundelser, vi så giver for vores holdning, det kan være inden for aktiv dødshjælp, abort eller doping, og så se på, om de begreber, vi bruger i argumenterne, er de særlig klare? Taler vi forbi hinanden? Hvad mener du med unaturlighed? Hvad mener du med tvang? Hvad mener du med sportens ånd? Så de ting skal vi først og fremmest have afklaret, for at få en frugtbar dialog, så vi ikke taler forbi hinanden. Det andet er også, at vi skal have styr på den videnskabelige empiri, som alle etiske spørgsmål er indlejret i. Må jeg prøve at give et eksempel fra en helt anden diskussion, ikke? Da man sagde, det etiske spørgsmål, bør vi gå i krig med Saddam Hussein i Irak? Så var et af argumenterne, det var, ja, det skal vi gøre, fordi han har masseødelæggelsesvåben. Men om Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben eller ej, det er et videnskabeligt empirisk spørgsmål, som vi må ud af sanse ude i verden. Så hvorvidt det er et godt argument eller ej, det afhænger jo af, om hvorvidt den videnskabelige viden er rigtig. Og så er der selvfølgelig dobbeltmoralen. Altså logikken eller konsistensen i de holdninger, vi har. Det er også et vigtigt tredje værktøj. Ikke? Vi har set det, hvis du accepterer skade inden for sport. Hvorfor accepterer du så ikke skade ved hjælp af doping? For eksempel, hvis det er skade. Nu mener jeg så, at der vil være mindre skade til stede, hvis vi legaliserer doping. Så det er noget at gøre med at prøve at identificere argumenter, opstille dem, rekonstruere dem, og prøve at udfordre dem, kritisere dem ved hjælp af begrebsafklaring, ved hjælp af videnskabelig empiri, og ved hjælp af test for dobbeltmoral. Og det er jo faktisk lige præcis, hvad du gør i bogen Fri Doping, som udkommer nu her. Thomas Søbjerg Petersen, professor i filosofi ved Roskilde Universitet. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Ninette Birk. Jeg selv, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.